Доброго вечора, мої шановні, блядь, з вами я, Микола Жмишенко. По поводу цієї ситуації з йобаним цим мостом, блядь, забили програму в дроїда оцього їбучого, та він не на той мост поїбашив. Це пиздець.